próbę, ucz się w praktyce. Nowoczesna pracownia robotyki to duma szkoły i świetnie przygotowani uczniowie. Wyślij zgłoszenie już teraz. Szczegóły na astorino.com.pl. Astorino. Zaprogramuj marzenia na przyszłość. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 listopada, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Zaostrza się spór o nominacje oficerskie na linii prezydent-premier. Szef rosyjskiej dyplomacji deklaruje gotowość do spotkania z amerykańskim sekretarzem stanu. Chiny znoszą ograniczenia eksportu niektórych metali ziem rzadkich. Na ten ruch czekał Biały Dom. Brak podpisu prezydenta pod awansami na pierwszy stopień oficerski jest nie do obrony, stwierdził koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, nazywając działania prezydenta pretekstem do walki z rządem. Minister przyznał, że prezydent otrzymuje wszystkie informacje od służb specjalnych, tak samo jak jego poprzednicy. Nie może być jednak tak, że bez zgody przełożonych oficerowie będą ścigani na indywidualne rozmowy z prezydentem. To po prostu psucie państwa, stwierdził Tomasz Siemoniak. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow deklaruje gotowość do spotkania z amerykańskim sekretarzem stanu Markiem Rubio. Jednocześnie zastrzegł, że w dążeniu do zawarcia pokoju w Ukrainie interesy Rosji muszą być brane pod uwagę. W piątek Kreml zaprzeczył spekulacjom, jakoby Ławrow wypadł z łask Władimira Putina ze względu na zawieszenie planów spotkania rosyjskiego przywódcy z prezydentem Trumpem. Według zachodnich mediów szczyt został odwołany po nocie wysłanej przez Ławrowa, w której podtrzymał on twarde stanowisko Rosji w kwestii Ukrainy. Resort Obrony zachęca do wzięcia udziału w nowym projekcie MON pod hasłem W gotowości. Program to dobrowolne i powszechne szkolenia obronne. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał Maciej Klisz, przekonuje, że są to zajęcia dostosowane do potrzeb każdego obywatela. W pierwszej kolejności stawiałbym na kursy medyczne, kursy pierwszej pomocy, korzystajcie z tego bardzo mocno. To jest wstęp do tego, aby po prostu służyć innym, a służyć innym można w mundurze, można bez munduru, ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zaproponował służby zawodowej, służby terytorialnej w Wojskach Obrony Terytorialnej, służby w rezerwie tej aktywnej i tej pasywnej. Do prowadzenia szkoleń wytypowano ponad 130 jednostek w całym kraju. Pilotażowe zajęcia ruszą 22 listopada i potrwają 5 tygodni. Na ten ruch czekał Biały Dom. Chiny znoszą ograniczenia eksportu niektórych metali ziem rzadkich. Decyzja wynika z porozumienia, które w ubiegłym tygodniu podczas spotkania w Korei Południowej zawarli przywódcy Chin i Stanów Zjednoczonych. Jak podaje Ministerstwo Handlu Chin, ograniczenia eksportowe zostają zawieszone od dziś do 27 listopada przyszłego roku. Nowe regulacje dotyczą tzw. materiałów podwójnego zastosowania, związanych z galem, germanem, antymonem i materiałami supertwardymi. W piątek Chiny zniosły zaś ograniczenia w eksporcie pozostałych metali ziem rzadkich oraz zaawansowanych technologicznie baterii litowo-jonowych. Z informacji na stronie chińskiego ministerstwa wynika, że zawieszenie restrykcji eksportowych pojawia się w kontekście relacji z USA. Bruksela negocjowała własne warunki porozumienia. W tym tygodniu unijny komisarz handlu poinformował o utworzeniu specjalnego kanału komunikacji z chińskimi władzami w zakresie metali ziem rzadkich. Unia Europejska jest w większym stopniu niż Stany Zjednoczone uzależniona od ich dostaw z Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. Japonia wydała ostrzeżenie przed tsunami dla prefektury Iwate. Meteorolodzy zapowiadają, że fala tsunami może mieć wysokość ponad 1 metra. Władze apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do wybrzeża. Ostrzeżenie od tsunami zostało wydane po tym, jak w rejonie północnego Pacyfiku odnotowano wstrząs o magnitudzie 6,7 stopnia. Sieć wolontariuszy szybkiego reagowania planuje stworzyć oddział PCK w Lublinie. To pierwszy tego typu projekt w całej Polsce, mówi dyrektor oddziału Maciej Budka. Chcemy stworzyć sieć lokalnych wolontariuszy, lokalnych grup szybkiego reagowania, które będą miały podstawowe umiejętności obsługi sprzętu, obsługi takich miejsc pomocy dla mieszkańców, którzy zmagają się z różnymi rodzajami klęsk, katastrof, jak chociażby pożary, wichury, burze, blackout. Do projektu mogą zgłaszać się wszystkie osoby, które skończyły 18 lat. Zainteresowani przejdą specjalistyczne szkolenia. Naukowcy z wrocławskiego zoo będą ratować przed wyginięciem pingwiny przylądkowe z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. AI w tym przypadku wykorzystana jest do rozpoznawania ptaków po indywidualnych cechach, tłumaczy Paweł Borecki, specjalista do spraw badań we wrocławskim zoo. Ponieważ pingwiny na swoich brzuszkach mają takie małe czarne plamki i układ tych plamek jest dla nich indywidualny i niepowtarzalny. Po pierwsze, pomoże nam to w zoo liczyć pingwiny tutaj na miejscu. Natomiast w przyszłości chcemy przełożyć to na monitoring populacji dzikich pingwinów. Dzięki temu naukowcy nie będą musieli wyłapywać pingwinów żyjących w środowisku naturalnym, a system pozwoli na oszacowanie ich liczby. To był Serwis Trójki. W

za granicą. W rozgłośni w Opolu spuszczali ze schodów kamiennych środki metalowe do taśm tych szpulowych i nagrywali ten łomot. Jak widzieliśmy ludzi noszących pod pachą tę płytę, to trudno było naprawdę się obronić przed dużym wzruszeniem. To była płyta, która no właściwie była w każdym wówczas nastoletnim pokoju. Po prostu ogromnie się cieszyłem, że coś fajnego zrobiłem. Dziś druga część opowieści o jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rockowej, Helicopters pod The Bandu. Opowiedzą o tym dziennikarze Maria Szabłowska i Maciej Chmiel, ojciec chrzestny projektu Tomasz Tłuczkiewicz, a także pracujący z ramienia wydawnictwa Wifon przy tej płycie Iwona Tilly i Rafał Bień i oczywiście John Porter. Zawsze komponowałem piosenki i do dzisiaj to jest jakby mój największy chyba hobby czy pasja. Jak siedzę z gitarą, Nie cierpię próby, po prostu lubię tworzyć cały czas, lubię coś tam szukać, bawić się z muzyką, to jest, uwielbiam to. Tak, i miałem piosenkę, już miałem gotowy program właściwie. Ja słyszałem demo z kasety, no i muszę powiedzieć, że moje pierwsze wrażenia nie były pozytywne specjalnie. To było bardzo surowe, bardzo takie, no nie powiem garażowe, ale zresztą jakość nagrania nie była specjalnie dobra. I pomyślałem sobie, co z tego w ogóle będzie. Thank you. No to były dziwne czasy, z jakimś cudem, bo naprawdę w tym czasie to był cud, że management załatwili szansę nagrywać płyty. Normalnie ludzie musieli albo czekać latami, albo Bóg wie co, coś robić. Opole, no to akurat nie wszystko pamiętam. Ja pamiętam rzeczywiście, że dano nam do rozumienia, że nie będziemy tam siedzieć długo. I ja nie wiem, ja nie pamiętam dokładnie ile dni mieliśmy, ale nawet tydzień nie był na nagrywanie płyty. Parę dni chyba. I nagrywaliśmy od rana do nocy, pamiętam. Bardzo fajnie poszło, bardzo przyjaźni byli ludzie, którzy nam nagrywali. Nie byliśmy, co jest często niestety spotykanie nawet do dzisiaj w studio, gdzie największy artyst jest ten, kto nagrywa. Niestety. A tam właśnie był odwrotny. Oni byli bardzo ciekawi, co my robimy, co gramy i mieli uszy na głowie, czyli lubili to. Trafiliśmy do tego studia w Opolu, bardzo z tego byliśmy zadowoleni, ponieważ szefem tego studia był wówczas pan Edward Spyrka, bardzo znana postać, muzyk, kompozytor, aranżer, dyrygent, właściwie jeden z ojców założycieli Festiwalu Opolskiego, naprawdę wspaniała, piękna postać, muzyk, co było niesłychanie dla nas ważne, a jego partnerem obsługującym konsoletę był Władysław Gawroński, znakomitej jakości fachowiec. Wobec tego cieszyliśmy się na to, że Porter Band trafi w ręce tak świetnej ekipy, która znana była z tego, że stosowała, że tak powiem, podejście podstawowe, zawodowe do nagrywania, czyli wszystko musiało być ładnie nagrane, wszystko musiało być dobrze słychać i to, co nam właśnie chodziło. Nie zależało nam wcale na jakiejś super produkcji, na jakimś typu Pink Floyd rozwiązania. Władek podkreślał niesamowitą taką sprawność muzyków. Powiedział, że też w ogóle nie dałby złamanego grosza, że w 4 dni się zrobi płytę, a tymczasem mówi, że oni byli tak fantastycznie przygotowani, że John był tak, że tak dobrze wiedział, czego chce, że oni weszli i zagrali. Właściwie to jest w tamtych czasach rzecz prawie niespotykana. A oni weszli i zagrali, przy czym założeniem od początku było właśnie to, że to będzie takie bardzo surowe. Tam nie było żadnych ozdobników, żadnych jakichś takich. To było takie czyste, rockowe granie i myślę, że efekt no, do dzisiaj jest bardzo ciekawy. The floor, hard wrapped skin wrapped up, trapped by trap, but locked behind closed doors. Oh, yeah. Oh, yeah. Satanic screaming. To był dobry zbieg okoliczności, dobre kombo, że tak powiem. Porter, który jest rewelacyjnym twórcą piosenek, naprawdę światowej klasy. On po dziś dzień pisze piosenki, które naprawdę wszędzie by się zmieściły, w każdym kontekście. Każdy Rolling Stonesi mogliby je zagrać i wtedy też tak było. Być może to były lepsze piosenki niż piosenki naszych kolegów. No, był świetnym wokalistą, jest po dziś dzień i miał bardzo, bardzo charakterystyczną charyzmę estradową. To po prostu był świetny zespół. Na gitarze elektrycznej gra Alek Mrożek. On miał trochę inne fascynacje muzyczne do mnie, ale na Helicopters to jeszcze nie był tak wyraźny. Na Helicopters bardzo ładnie grał. Przede wszystkim na steel pedal gitar, na live. Cudownie grał po prostu. Wspaniały grał. Niestety słyszałem, że on sprzedał tą gitarę. To szkoda, bo on zaczął bardzo fajnie na tym grać. Po prostu on grał w niekonwencjalny sposób. Po prostu on grał taki, co ja bardzo lubię w dzisiejszej muzyce, tak zwany alternative folk czy country, gdzie oni grają takie brzmienie po prostu, co tworzy taki, na przykład nawet w zespół jak Calexico, gdzie się tworzy taki wspaniały klimat, a nie taki pipidyłko, taki coś tam, co słuchać na niektórzy płyt. Na gitarze basowej Kazik Swiner z jego słynnie afro. Kazik bardzo dobry linię basową wymyślił do piosenki. Bardzo dobry bass player Kazik, bardzo dobry. Najsłabszy element tym wszystkim był Leszek Halimoniek jako perkusista, ponieważ to trochę nie był jego muzę, ta muzyka. On był bluesman, lubił grać blues, a blues dość wolny. A nasze muzy były dość energetyczne, takie piosenki jak New York City czy Refill. No i na końcu, gdzie mieliśmy parę inne piosenki, po prostu Leszku miał problem z kondycją. Po połowie końca już strasznie zmęczony. Zmęczyły się strasznie. Parę lat temu, wiele lat po tym, jak już Porter będzie pozostały tylko wspomnienia, we Wrocławiu, który był kolebką tego zespołu, na rynku miał miejsce koncert wspomnieniowy, w którym wystąpili właśnie Porter, Alek Mrożek, Kazik Swinar i perkusista ówczesnego zespołu Portera. I zagrali repertuar z Helicopters. To było jak trzęsienie ziemi. To po prostu znakomici muzykanci i wszyscy, każdy z osobna i wszyscy razem. To było też takie śmieszne dosyć, jak z perspektywy czasu na to patrzę, bo John przecież jest bardzo zdolnym muzykiem, ale jak się pojawił w Polsce, to taka nieufność go otaczała, że co tu facet przyjeżdża nagle, Walijczyk, Anglik i tutaj w Polsce śpiewa i gra na gitarze, to znaczy, że tam chyba go nie chcieli, czyli że on jest niezdolny i przyjechał tutaj nam kit wciskać po prostu. Tak się też często o nim mówiło. Musiał dopiero przekonać swoją twórczością, swoim graniem, swoim komponowaniem ludzi do siebie, ale na początku to tak było trochę, co on nam tu będzie pokazywał. Promising bodies, rolling lions, cruising villains on the street. Night spots that get hot, sharp knives that take lives, perfume and danger in heat. There are the veterans, too nervous to have fun, keeping a beat going on. There are the heroes, waiting in the shadows, for the time to come along. There are bulletproof lovers, they will only shoot you down. Slip through the crowd unseen, oh, but hang around. They all want to crawl, crawl, crawl, across the stage once more, for the perfect ovation, shun, shun, shun, shun. Perfect ovation. Oh, the perfect ovation. Shun, shun, shun, shun. Perfect ovation. what you want. Tell me. Do you got what you need? Government honors, they have to wait. Nightwise discover the darkness uncovers the circus that celebrates. Mangy boys, pornographic saints, cripples of every kind. Are they on the ground or do they float around to get a view of our times? There are bullets. Wszystko łącznie z okładką było dziełem naszej załogi. Okładkę zaprojektował wrocławski grafik obecnie mieszkający w Paryżu Wojtek Mazurek, wykorzystując logotyp nazwy zespołu, który już wcześniej zaprojektował, oraz taki firmowy, niebieskawy kolor. Ciekawostką jest to, że w pierwszej wersji ta okładka nie miała tego dziwnego znaku, tego takiego namiaru z czegoś nie wiadomo czego, celownika, czy czegoś, co na niej naniesiono. Wojtek po prostu przyniósł taki dziwny jakiś księżycowy, wydawało nam się, pejzaż, i to nam się nie do końca podobało, ale moja ówczesna dziewczyna, a obecna żona Małgosia, od niechcenia narysowała właśnie coś takiego na tej okładce i ona natychmiast zaczęła wyglądać inaczej. I bardzo adekwatnie do jej tytułu Helikopter. Wtedy oni mieli taki zamysł, że tam chyba, nie wiem, w ostatnim utworze jest taki crash tego helikoptera, coś tam się wali, sypie jakaś katastrofa, no i nie wiedzieli, jak to nagrać, więc Władek opowiadał, że nagrywali to w ten sposób, że w rozgłośni w Opolu spuszczali ze schodów kamiennych środki metalowe do taśm tych szpulowych i nagrywali ten łomot i to potem weszło właśnie gdzieś tam jako efekt czy coś na tę płytę, więc to jest niesamowite zupełnie, że tak się wtedy nagrywało. Bardzo wiele razy ludzie nagrywali płyty, ale później widać te płyty na bazie tak instytucji Polski Nagram, po prostu ludzie nagrywali, później czekali 2 lata, 3 lata, 5 lat, 6 lat, nawet słyszałem, że później no dobrze, nie ma po co wydać już, to fajnie. I nasze płyty były wydane prawie natychmiast. Nie pamiętam dokładnie miesiące, ale to był 79 rok, czyli musiał być chyba zimę. No i w rok 80 na początek już był w sklepie. Sent to the factories, put to sea. Everybody coming and running and running. Hard to breathe in this air. I don't wanna spend the rest of my life dying. Cause it's driving me insane. Like cats are in my brain. But I go to work again and again. It's the same way going. Same way going down. coming and I'm coming. It's hard to taste that animal fear. I don't want to spend the rest of my life burning in this devil's cage. Electric funerals, watch them go. Black tuxedos, it's their show. Everybody coming and they're running and they're running. I don't know what they want to know. I don't want to spend the rest of my life dying. Na tej płycie, którą teraz się uważa za jedną z najważniejszych dla polskiego rocka, prawda? Czyli na tych helikopterach, to jakby słychać te ograniczenia, bo oni to nagrali w kilka dni w tym Opolu bez absolutnie środków technicznych takich, jakimi dysponowali ich koledzy za granicą, za żelazną kurtyną. I paradoksalnie mnie się wydaje, że to jest siła tej płyty. Bo John potem mówił, że no, gdyby on miał takie możliwości, nie wiem, jak Pink Floyd albo jak tam ktoś, to dopiero by było. Ale a to jest siła w tej prostocie, w takiej chropawości. Tkwi siła. Tam słychać muzykę, która w tamtym czasie była bardzo ekscytująca dla nas, dorastających wówczas w Warszawie, czyli to były pierwsze płyty grup takich jak Talking Heads czy Cars. Ale też słychać było tam wpływy Thin Lizzy, czy jeszcze J.J. Cale'a, czy Marka Knopflera, więc to, co udało się stworzyć wówczas Johnowi Porterowi, to było też takie przeświadczenie, że w Polsce może narodzić się płyta, która trafia idealnie w swój czas i to w taki czas światowy, że nie jest czymś, co jest jakimś tam odległym refleksem wcześniejszych mód, tylko jest bardzo na czasie. Właściwie jest to wątek, który się często pojawia w naszych rozmowach, ale gdyby, to wielkie if, gdyby John Porter miał wówczas zręcznego menadżera, czy miał kogoś, kto na zachodzie by się zainteresował tą płytą, no to kto wie, może z Polski wówczas wypłynąłby mocny zespół, który mógłby coś zrobić też w ówczesnym nowofalowym świecie, bo w takich wówczas też konwencjach ten zespół był lokowany przez nas. To nam brzmiało jak niepolski zespół. I to był najwyższej próby komplement wtedy. Wszystko było pozytywne, wszystko. Nie było ani jednego negatywnego momentu. Nie było nawet takich tekstów, co niestety przykro mi było słuchać później, że przyjechałem do Polski, aby robić karierę, bo tam nigdzie indziej mogę robić i tak dalej. Tam było wszystko naprawdę bardzo fajnie. Ludzie się cieszyli. Nawet był taki, że fajnie, że przyjechałeś, bo przynosiłeś jakiś kawałek fajnej muzyki do nas i tak dalej w takie czasy. I grałeś mi wtedy też duży koncert, czyli ktoś znowu zarobił. A jednocześnie płyta poszło w oszałamiającej ilości. Give me some action. zanim się ukazała na winylu, bo to był czas long playów, to zrobiłaś pewną karierę w takiej specjalnej wersji kasetowej, którąśmy własnym sumptem wydali i rozdawali przy okazji koncertów Porter Bandu, co przygotowało publiczność na odbiór tej płyty. Jej debiut rynkowy, handlowy miał miejsce w Poznaniu na imprezie pod nazwą Wiosna Estradowa. To trudno było na ten termin zdążyć, ale dołożyliśmy wszelkich starań. Wiem, że koledzy tam noc czy dwie te okładki składali, kleili, klecili. No i koniec końców, jak na tych terenach, bo ta impreza się odbywała na terenach Targów Poznańskich w Poznaniu. Jak widzieliśmy ludzi noszących pod pachą tę płytę, to trudno było naprawdę się obronić przed dużym wzruszeniem. Tam były kolejki pod sklep i ludzi kupowali. I na Wrocław, kiedy wyszło płyty w sklep Wrocław, jeszcze graliśmy taki koncert promocyjny w klub Pałacyku, chyba się nazywał. I tam całą ulicę do Pałacyku były zablokowanie. Nawet samochody nie mogli jechać. Był taki, nie wiem, masę ludzi po prostu zatkali całą ulicę, czekając na płyty i na koncert. Rzecz jasna, miałem płytę Helicopters jeszcze na winylu i to była płyta, która właściwie była w każdym wówczas nastoletnim pokoju, do którego zachodziłem. To było powszechne. Ona rzecz jasna sprzedałaby się w znacznie większym niż to się stało wówczas nakładzie, ale ci, do których dotarła, to rzeczywiście można powiedzieć, że czasami była to jedyna płyta rockowa w historii danej osoby, teraz jak się szybko zreflektowałem, że to były często takie dziewczyny z dobrych domów, które nigdy potem na tę rockową ścieżkę już nie weszły. Ale Porter Band, czy Manam właśnie, to były dwie płyty, które były takim żelaznym repertuarem również w tych panieńskich pokojach na przełomie lat 70. i 80. W moim środowisku to była taka płyta, którą trzeba było mieć. To była taka płyta, która właśnie dawała nam poczucie równości z tamtą muzyką. To było niesamowite. Przez fakt, że John nie jest Polakiem, ale on już teraz to już mówi, jak to? Ja już jestem Polakiem, świetnie mówię po polsku. Tu byśmy polemizowali, ale wtedy to było dla nas coś naprawdę świetnego. fajne tekstowo są te piosenki. I fakt, że były śpiewane po angielsku, to jak gdyby ułatwiał porównanie z zespołami zachodnimi, prawda? Bo często ten język polski stanowił taką barierę, że nie wiem, jak na przykład tam Manam czy Perfect śpiewali po polsku, to niektórym się wydawało, to takie jest jakby gorsze. A jak jest brzmiało po angielsku i tą dobrą angielszczyzną Johna, to było takie porównywalne z tym, co tam. Więc to było też fajne dla nas wtedy, bo tak się poczuliśmy dowartościowani, że i u nas taka muzyka może powstać. Polacy lubią słuchać polskich piosenek, tak? Znaczy chcą, żeby tam była w tym jakaś emocja zrozumiała, żeby tam był jakiś przekaz dotyczący tego tu i teraz, tego czegoś, do czego się można odwołać potem, nie wiem, szepcząc to dziewczynie na ucho, czy jakoś tam budując jakiś swój intymny dziennik dotyczący przede wszystkim relacji między zakochanymi, a śpiewany w taki, podawany bardzo w szybkim, dość niedbały sposób przez Johna teksty piosenek, nie zafunkcjonowały tutaj. Nie jesteśmy jeszcze Holandią czy Norwegią, gdzie dzieciaki są w stanie funkcjonować z anglojęzycznymi piosenkami tak od dziecka, od poczęcia prawie. Myślę, że to była kwestia generacyjna, że po prostu jeszcze wtedy, to był 80. rok, jeszcze wtedy niezbyt wiele osób znało angielski. No rzeczywiście, gdzie jest problem? A może w tym angielskim języku jest problem na przykład, że jak mówimy polski to wszechczasów, wybieramy utwory śpiewane po polsku, a zespół Johna, właściwie tylko John był tam obcokrajowcem, prawda? A tak to fajni polscy muzycy grali, a mimo to jakoś zapominamy o tej płycie. No wiadomo, że brzmi stary teraz, śmieszny w pewnym sensie, ale wydaje mi się, może nieskromny, ale same piosenki uważam, że są bardzo dobre. Uważam, że są naprawdę dobre. Teksty są czasami śmieszne, ale miałem tyle lat, co miałem wtedy, tak kiedyś ci pisałem i tak wtedy odebrałem świat. Płyta wówczas, rzeczywiście to był taki granat wrzucony do pokoju, którym rozbrzmiewały zgoła inne dźwięki. Znaczy, że to jednak trójka oczywiście była takim azylem, ale jednak nie grała jeszcze wówczas takiej muzyki. No to dominowały tam brzmienia tych dinozaurów typu Genesis, Yes, Emerson, Lake & Palmer. Z kolei program pierwszych, no, który pokrywał cały kraj, grał przede wszystkim polską muzykę i to taką w stylu, powiedzmy, tej, Niemcy to nazywają kinopapy, no to więc to była taka muzyka mamy, tak, czy muzyka taty, no, że właśnie trudno było się z tym identyfikować. W związku z tym takie mocne uderzenie, bardzo energetyczne i zagrane przez polskich muzyków z liderem, który jest Walijczykiem, i to słychać, że to jest rodowity Anglik, a nie ktoś, kto po prostu kaleczy język, no było rzeczywiście takim, powiedzmy, takim przeżyciem pokoleniowym. To było coś takiego bardzo mocno obecnego wśród rówieśników moich wówczas. Oczywiście, że John Porter otworzył nam jakieś okienko, jakoś uchylił w tej żelaznej kurtynie coś, bo on był wiarygodny właśnie dlatego, że jest Walijczykiem, że przyjechał stamtąd, że wybrał sobie nasz kraj jako miejsce na ziemi, co jest no naprawdę niesamowite, a wtedy to już w ogóle było strasznie dziwne. I że on był strasznie wiarygodny przez to, że on dużo bardzo słuchał i przez siebie to przefiltrowywał, i to było jakby troszeczkę o poziom wyżej niż na przykład, nie wiem, Rysiek Sygitowicz czy ktoś tam. To byli ludzie stąd, a on był stamtąd. Inne sposoby nagrywania i wszystko inaczej brzmi, ale ja chyba nawet bym nie chciała, żeby to jakoś przysposobić do dzisiejszych czasów, tak jak to się robi, prawda, że tam się obrabia te nagrania i tak dalej. Dla mnie siła jest w tym brudzie pewnej prostocie tego i tych ograniczeniach, które oni mieli, też czasowych, wszelkich, że oni musieli wejść do studia, zagrać i za chwilę była płyta. No pomyślmy sobie, jaki zespół dzisiaj by tak zrobił, zwłaszcza, że oni się prawie, że nie znali. I tak to brzmi. To jest taka prawda tamtych lat. I to jest też jej siłą. Już słuchałem jej po latach. Rewelacyjnie. Rewelacyjnie. Nic jej absolutnie nie ubyło. To dlatego, że została nagrana po Bożemu. Po prostu wszystkie instrumenty zostały czysto, wyraźnie, czytelnie nagrane. Proporcje są klasyczne. To było takie podejście. Mówię, wydaje mi się, że Dire Straits byli najbliżsi tego. Czyli Stratocaster z przodu, sekcja z tyłu, śpiewak w środku. Nabijamy i jedziemy. Piękne piosenki, które mają początek, koniec, zwrotkę, refren, wszystko po Bożemu jak trzeba. I takie są, czy tacy są Helicopters, i dlatego wcale się nie zestarzeli, nic a nic. To jest coś, co ma taką siłę klasyki, to znaczy to jest coś, co nie żenuje cię po latach, tym, że tam zastosowano jakieś dziwne brzmienia syntezatorów, załóżmy, czy jakąś tam metalicznie brzmiącą perkusję. To jest bardzo żywa, bardzo energetyczna, bardzo dobrze zagrana muzyka, która właściwie nie ma szansy się zestarzeć. I melodyjność tych utworów i

W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing 103% i 4-letnia ochrona ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów. Modele elektryczne z dopłatą w programie Nasze Auto. Zapraszamy do salonów. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum.